چلیے مختصر تفسیر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الناس, اے لوگو. کون لوگ؟ تمام لوگ, ہر دور کے لوگ, ہر قسم کے لوگ, ہر زبان بولنے والے, مرد ہوں یا عورتیں, سب کے سب. کیا کرو؟ اعبدو, عبادت کرو. کس کی؟ ربکم, اپنے رب کی. کون رب؟ الذی. میں سوال صرف اس لیے کر رہی ہوں, سوال کر کے جواب دے رہی ہوں کہ آپ کا ذہن کھلے, آپ اس کو سوچنا سیکھیں اور ایک ایک لفظ کو سمجھنے کی کوشش کیجئے. اگر زیادہ سے زیادہ آپ نے لکھنا ہے تو جو کوشچنز میں ریز کر رہی ہوں وہ کوشچنز چھوٹے چھوٹے ساتھ لکھ لیجئے. جب میں ڈیٹیل تفسیر کراؤں گی تو اس میں سے آپ لکھیے, کیونکہ جب ہم تفسیر لکھتے ہیں ہم ٹیکسٹ کو تو دیکھتے ہی نہیں کہ ادھر کیا لکھا ہے, بس ہم لکھتے جاتے ہیں لکھتے جاتے ہیں. تو دوبارہ سے دیکھیے. یا ایہا الناس, اے لوگو. کون لوگ؟ سب لوگ, دنیا میں کہیں بھی رہتے ہوں, کسی بھی رنگ سے, کسی بھی نسل سے, کوئی بھی زبان بولنے والے, کسی بھی عمر کے, کسی بھی علاقے کے. کیا کرو؟ اعبدو, عبادت کرو, بندگی کرو. کس کی؟ ربکم, اپنے رب کی. کون ہے وہ رب؟ الذی, وہ رب, وہ ذات, جس نے, خلقکم, پیدا کیا تم کو. اور کس کو؟ والذین من قبلکم, اور ان لوگوں کو جو تم سے پہلے تھے. عبادت کیوں کرو اس رب کی؟ لعلکم تتقون, تاکہ تم بچ جاؤ. کس چیز سے بچ جاؤ؟ دنیا میں مشکلات سے, بد امنی سے, بے سکونی سے, پریشانی سے, اور آخرت میں جہنم کی آگ سے, برے انجام سے. پھر رب کا مزید تعارف. کس رب کی عبادت؟ الذی جعل لکم الارض فراشا, جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنا دیا, زمین کا فرش بچھا دیا. اور کیا بنایا؟ والسماء بناء, اور آسمان کو چھت بنا دیا. اور کیا دیا؟ اور کون سی نعمتیں ہیں اس ذات کی؟ وانزل من السماء ماء, اور اس نے آسمان سے پانی اتارا. کون سا پانی؟ بارش کا پانی. پھر کیا کیا اس پانی سے؟ فاخرج به من الثمرات رزقا لكم, فاخرج به, نکالے اس کے ذریعے. کیا؟ الثمرات, پھل, کھانے پینے کی چیزیں. کیوں نکالی؟ رزقا, بطور رزق. کس کے لیے یہ رزق؟ لکم, تمہارے لیے, یعنی ہم انسانوں کے لیے. تو پھر ہم انسانوں پر اللہ کی ان نعمتوں کے کھانے کے بعد کیا لازم آتا ہے؟ اللہ کا حق ادا کرنا, اللہ کا شکر ادا کرنا. اور وہ کیسے ہوگا؟ فلا تجعلوا, تو نہ تم بناؤ, للہ اندادا, اللہ کے لیے کوئی بھی شریک, کوئی مد مقابل, کوئی ہمسر. جب اس نے سب کچھ اکیلے تم کو دیا تو جواب میں تم اس کا شکر ادا کرتے ہوئے, اس کی عبادت کرتے ہوئے کسی اور کو کیوں شریک کرو؟ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ, اور تم جانتے ہو. کیا جانتے ہو؟ کہ تمہیں رزق دینے والا وہی ہے, تمہارا رب وہی ہے, یہ سب نعمتیں اسی کی بنائی ہوئی ہیں. وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ, اور اگر تم کسی شک میں ہو. کس چیز کے بارے میں؟ کون سے شک میں؟ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا, اس چیز کے بارے میں جو ہم نے اپنے بندے پر اتاری. کیا اتارا تھا اللہ تعالیٰ نے؟ قرآن پاک, کتاب. یعنی اگر کتاب کے بارے میں تمہیں کوئی شک ہے کہ وہ ہم نے اپنے بندے پر اتاری ہے, تو پھر کیا کرو؟ فَأْتُوا بِسُورَةٍ, کوئی سورت لے آؤ. مِن مِثْلِهِ, اس جیسی, یعنی اس کتاب میں جیسی صورتیں ہم نے بنائی ہیں, ہم نے بھیجی ہیں, اس سے ملتی جلتی کوئی صورت تم بنا لاؤ, تاکہ یہ پتا چل سکے کہ تم اپنے دعوے میں سچے ہو. اور اس کام کے لیے وَدْعُوا, بلا لو. کس کو؟ شُهَدَاءَكُمْ, اپنے گواہوں کو. گواہ سے مراد یہاں پر انسان ہے. شہداء شاہد کی جمع ہوتی ہے, شاہد گواہ کو کہتے ہیں, اس کا معنی حاضر کا بھی ہوتا ہے. اور گواہ کو بھی شاہد اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ عدالت میں حاضر ہو کے گواہی دیتا ہے. بنیادی معنی کیا ہوتا ہے؟ حاضر ہونا. یعنی جتنے بھی حاضرین ہیں, یعنی جتنے بھی دنیا میں لوگ ہیں, جو بھی اقوام ہیں, جن جن سے تم اس کام میں مدد لے سکتے ہو, ان کو تم بلا لو. من دون اللہ, اللہ کے سوا, اللہ کے علاوہ, یعنی اللہ کے علاوہ اللہ کی مخلوق میں سے جس کسی کو بھی بلانا چاہو اس کام میں مدد کے لیے, خواہ فرشتوں کو یا جنوں کو یا تمام انسانوں کو, سب کو بلا لو, اکٹھا کر لو. ان کن تم صادقین, اگر تم سچے ہو. کس بات میں؟ کہ یہ کتاب اللہ تعالی نے نہیں اتاری. یا اگر تمہارے شک کی کوئی بنیاد ہے. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا, پھر اگر تم نہ کر سکو. کیا نہ کر سکو؟ یعنی اس جیسی کوئی صورت نہ بنا سکو. اور ساتھ ہی فرما دیا وَلَمْ تَفْعَلُوا, اور کر سکو گے بھی نہیں, ہرگز نہ کر سکو گے, تو پھر کیا کرو؟ فَاتَّقُوا النَّارَ, بچنے کی کوشش کرو اس آگ سے. کیونکہ نہ ماننے کی شکل میں پھر آگ تمہارے سامنے ہے, لہذا اس آگ سے اب بچاؤ کرو. کون سی آگ؟ اللتی وقودھا الناس, جس کا ایندھن انسان ہوں گے, یعنی جو انسانوں سے جلائی جائے گی, جس میں انسان بطور فیول کے کام کریں گے. والحجارہ, اور پتھر بھی, انسانوں کے علاوہ دوسری چیز اس میں پتھر ہوں گے. اعدت, تیار کر دی گئی ہے, تیار ہو چکی ہے. کس کے لیے؟ للکافرین, انکار کرنے والوں کے لیے. کس چیز سے انکار؟ اللہ تعالیٰ کی بات ماننے سے انکار, اللہ تعالیٰ کی اس کتاب سے فائدہ اٹھانے سے انکار. اللہ تعالیٰ کو, اس کی کتاب کو, اس کے رسول کو ماننے سے انکار. وبشر الذین, دوسری طرف کیا ہے؟ ایک طرف ڈرایا گیا تو دوسری طرف خوشخبری دی گئی. کس کے لیے ہے یہ خوشخبری؟ الذین آمنوا, ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے. اور صرف ایمان نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ, نیک کام بھی کیے. کیا خوشخبری ہے ان کے لیے؟ کس بات کی؟ اَنَّ لَهُمْ, کہ بے شک ان کے لیے کیا ہے؟ جَنَّاتٍ, باغات ہیں. کیسے باغ ہیں؟ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارِ, ان کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں, یعنی محض سبزہ ہی نہیں پانی بھی ہے. اور صرف سبزہ اور پانی ہی نہیں, صرف دیکھنے ہی کی چیز نہیں, کھانے کی چیزیں بھی ہیں. وہاں ان کو کھانے کو بھی دیا جائے گا. کلما رزقو, جب کبھی وہ رزق دیے جائیں گے, یعنی ان کو کھانے کو کچھ بھی دیا جائے گا. من ہا, ہاف سے مراد کیا ہے؟ جنت, اس جنت میں سے. من ثمرتن, پھلوں میں سے. رزقن, رزق کے طور پر, کھانے کے لیے. جب کبھی اس جنت میں سے کچھ بھی ان کو دیا جائے گا, قالو, تو وہ کہیں گے ھذا الذی رزقنا من قبل, یہ وہی چیز ہے جو ہمیں اس سے پہلے بھی بطور رزق ملی تھی. کہاں؟ دنیا میں. یہ تو وہی چیزیں ہیں جو ہم پہلے سے جانتے ہیں, یعنی ہم ان سے مانوس ہیں. وَأُتُو بِهِ مُتَشَابِحًا, اور وہ اس سے ملتی جلتی چیزیں ہی دیے جائیں گی. وَلَهُمْ, اور ان کے لیے. کن کے لیے؟ اہل جنت کے لیے. فیہا, اس میں. کس میں؟ اس جنت میں. کیا ہے؟ ازواجن, بیویاں ہیں. بیویاں کا ترجمہ یہاں کیوں کیا جا رہا ہے؟ چونکہ پیچھے لہم آ رہا ہے اور ہم مذکر کا صیغہ ہے, ورنہ زوج کا لفظ بیوی اور شوہر دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. بات ایک ہی ہے, صرف کہنے کا اسلوب ہے یہ. اگر یہ کہا جائے کہ شوہر کے لیے بیوی ہے, تو اس کا دوسرا مطلب کیا ہے؟ کہ بیوی کے لیے شوہر ہے, اور ان کے لیے اس میں بیویاں ہیں. کیسی بیویاں؟ متحرتن, پاکیزہ, جسمانی اعتبار سے بھی, روحانی اعتبار سے بھی, اخلاقی اعتبار سے بھی. عورت کی سب سے بہترین صفت یہاں بتائی گئی, عورت کی سب سے بہترین خوبی کا ذکر یہاں کیا گیا, کہ وہ پاکیزہ ہو, پاکیزہ نفس, پاکیزہ عادات و اطوار کی مالک. وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ, اور وہ اس جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں, یعنی وہ جنت ان کا ہمیشہ کا گھر ہوگی، یہ جنت کی سب سے بڑی خوبی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس، اے لوگو، اے لوگو، تمام لوگو، ہدایت اور گمراہی کے اعتبار سے انسانوں کی تین قسموں کو بیان کرنے کے بعد اللہ تعالی تمام انسانیت کو دعوت دے رہے ہیں اپنی عبادت کی۔ یا ایہا الناس، اے لوگو، گویا قرآن پاک صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، ساری انسانیت کے لیے ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اسے ہم نے خود بھی نہیں پڑھا ابھی تک۔ اے لوگو، اعبدوا، عبادت کرو، بندگی اختیار کرو، پرستش کرو، جھک جاؤ، کس کے لیے؟ ربکم، اپنے رب کے لیے۔ کون ہے وہ رب؟ الذی خلقکم، جس نے تم کو پیدا کیا ہے۔ تم خود سے خود نہیں بن گئے، تمہیں کوئی بنانے والا ہے۔ تمہارا یہ وجود، تمہارے یہ ہاتھ پاؤں، یہ ساری قوتیں اور صلاحیتیں جو تمہارے پاس ہیں، تمہیں کہاں سے ملیں؟ تم جو اپنے آپ سے پیار کرتے ہو، کبھی سوچا تم نے کہ تمہارا یہ اپنا آپ کہاں سے آ گیا؟ کیا اس دینے والے سے پیار نہ کرو گے؟ وہ کوئی اجنبی نہیں، وہ تمہارا اپنا رب ہے، وہی جس نے تمہیں تخلیق کیا، تمہیں بنایا۔ اور نہ صرف یہ کہ اکیلے تم کو بنایا، والذین من قبلکم، ان کو بھی بنایا جو تم سے پہلے گزرے۔ آج تک دنیا میں جتنے بھی لوگ آئے، ان سب کو اسی نے بنایا تھا۔ عبادت کی دعوت تمہارے ہی فائدے کے لیے دی جا رہی ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ، تمہیں مشکل نہ ہو۔ جس رب نے تمہیں بنایا ہے وہ بہت عقل مند ہے، وہ بہت مہربان ہے، وہ رحمان اور رحیم ہے، وہ 70 ماؤں سے بڑھ کے پیار کرنے والا ہے، وہ تمہارا نقصان نہیں چاہتا، تمہیں تکلیف میں نہیں دیکھنا چاہتا، تمہیں بھٹکنے کے لیے چھوڑ نہیں دینا چاہتا، وہ تمہاری رہنمائی کرنا چاہتا ہے۔ اسی لیے اس نے تم کو عبادت کا حکم دیا ہے، جس کے تم پر احسان ہیں، تم بھی اس کے وفادار بن جاؤ، اس کے مشوروں پر عمل کرو، اس کی باتوں کو مانو۔ آنکھیں کھول کر تو دیکھو اس نے تمہارے لیے کیا کچھ پیدا کیا ہے۔ یہ زمین جس پر تم رہتے ہو، جس پر تم زندگی بسر کرتے ہو، چلتے پھرتے ہو، سوتے جاگتے ہو، کھاتے پیتے ہو، آرام کرتے ہو، کھیلتے کودتے ہو، تمہارے سب کام جس زمین پر ہو رہے ہیں، وہ زمین بھی اسی نے بنائی ہے۔ الذی جعل لکم الارض فراشا، اس کو تمہارے لیے ایک بستر کی طرح بچھا دیا۔ فراش جیسے ایک بستر ہوتا ہے، ایک چادر ہوتی ہے، اس سے تشبیہ دی گئی زمین کو، کہ جس طرح ایک بستر کے اوپر انسان آرام کرتا ہے، چادر بچھا کر بیٹھتا ہے، ریلیکس کرتا ہے، بالکل اسی طرح زمین اپنے اندر آگ کا ایک بڑا ذخیرہ رکھنے کے باوجود، ہر وقت مسلسل حرکت کرنے کے باوجود، تمہارے لیے ایک بستر کی طرح بچھی ہوئی ہے، ایک فرش کی طرح ہموار ہے۔ سوچو اگر یہ اونچی نیچی ہوتی تو تم اس پر چلتے کیسے؟ اگر ساری زمین ایسی ہی ہوتی جیسے پہاڑی علاقے ہوتے ہیں تو زندگی کتنی دوبھر ہو جاتی۔ اور نہ صرف یہ کہ زمین بنائی، بلکہ تمہارے لیے والسماء بناء، آسمان کی چھت بھی بنائی، تمہیں ایک چھت عطا کی۔ چھت کا تصور ایک گھر کا تصور دیتا ہے، تمہارے لیے دنیا گھر کی حیثیت رکھتی ہے، زمین ایک بچھانے کی طرح، آسمان ایک چھت کی طرح، اس کے بیچ میں تم امن سے رہ رہے ہو۔ کبھی سوچا تم نے یہ سب کچھ تمہیں کہاں سے ملا، کس نے دیا، کس نے تمہارے لیے اسے بنایا؟ اور صرف بنا کر چھوڑ نہیں دیا، بلکہ تمہارے رزق کا سامان کیا، تمہیں کھانے پینے کو دیا۔ مثلاً اگر کسی شخص کے پاس گھر تو ہو لیکن کھانے کی چیز نہ ہو تو زندگی نہیں گزرتی۔ اللہ تعالیٰ نے تم کو ایک بہت بڑا گھر بھی دیا اور اس کے ساتھ ساتھ تمہارے رزق کا سامان بھی قدرتی طریقے سے کر دیا۔ اس کے لیے سب سے پہلے پانی کا ذکر، کیونکہ پانی سے ہی زندگی وجود میں آتی ہے۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اس نے آسمان سے پانی اتارا بارش کی شکل میں، جس سے نہ صرف یہ کہ تمہاری زمین کو فائدہ پہنچتا ہے بلکہ تمہاری فضا بھی دھل جاتی ہے۔ پھر اس پانی کے ذریعے کیا کیا؟ فَأَخْرَجَ بِهِ، اس کے ذریعے نکالے، من الثمرات، پھلوں میں سے۔ اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ثمر صرف فروٹس کے لیے نہیں بلکہ پودے کا وہ حصہ مراد ہوتا ہے جو کھانے کے کام آتا ہے۔ اس میں تمام چیزیں آ جاتی ہیں جو انسان کی زمینی خوراک ہیں۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ زمین پر کتنی قسم کے پودے ہیں؟ تقریباً 400,000 اقسام ہیں۔ ان تمام میں سے بہت سے جانوروں کے کام بھی آتے ہیں۔ اگر جانور بھی کھاتے ہیں تو جانوروں کے کھانے کے بعد انسان جانوروں کو بھی کھاتا ہے، یعنی جیسے مویشی جانوروں کو بھی کھاتا ہے۔ زمین کا حسن ہے یہ پودے، تو اس نے تمہارے لیے رزق رکھا قدرتی طریقے سے، اور اس رزق میں طرح طرح کے ذائقے رکھے۔ جب تم رہتے اس کی بنائی ہوئی زمین پر ہو، جب تم رہتے اس کی دی ہوئی چھت کے نیچے ہو، جب اس کا بھیجا ہوا پانی پیتے ہو، جب اس پانی کے ذریعے تمہارے پھل اگتے ہیں، جب اس نے تمہارے لیے کھانے کا انتظام کیا ہے، تو پھر تم اس سے منہ موڑ کر اوروں کی طرف رخ کرتے ہو، اوروں کی محبت میں گرفتار ہو جاتے ہو، اوروں میں اٹک جاتے ہو، اوروں کو قابل توجہ سمجھتے ہو اور اس کو بھول جاتے ہو۔ یہ تو بڑی زیادتی کی بات ہے۔ فلا تجعلوا للہ اندادا، اللہ کے لیے تم شریک نہ بناؤ، اس کے برابر کسی کو نہ ٹھہراؤ۔ فانتم تعلمون، اور یہ تو تم جانتے ہو۔ ہے کوئی جو اس بات سے انکار کرتا ہو کہ یہ زمین اللہ نے بنائی ہے یا آسمان کسی اور نے بنایا ہے؟ اس کا کون ہے جو دعویٰ کرے؟ کون ہے جو یہ بتائے کہ بارش برسانے والا اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور بھی ہو سکتا ہے؟ کون ہے جو یہ کہتا ہے کہ زمین اپنے اندر سے یہ ساری قسم قسم کے پھل اور قسم قسم کے پودے خود بخود اگا رہی ہے اور اس کا اگانے والا کوئی نہیں؟ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ کیا بارش کو تم نے آسمان سے اتارا ہے؟ کیا زمین سے تم نے پھل پیدا کیے؟ جہاں سے یہ 20 پارا شروع ہوتا ہے، اس کے شروع میں ہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء، امن، یا کون ہے جس نے خلق السماوات والارض، آسمان و زمین کو پیدا کیا، وانزل لكم من السماء ماء، اور تمہارے لیے آسمان سے پانی اتارا، فانبتنا به حدائق ذات بهجه، پھر ہم نے اس کے ذریعے بارونق باغات اگائے، ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا، تمہارے بس میں نہ تھا کہ تم اس کے درخت اگا سکتے، تم یہ پودے اگا سکتے۔ الہم اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہے؟ کیا کوئی اور ہے جس نے یہ سب کچھ کیا ہو؟ کوئی نہیں۔ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بالکل بنیادی چیزوں کی طرف ہماری توجہ دلائی ہے اپنی پہچان کرانے کے لیے۔ پیچھے تو ایک جنرل سی بات کی گئی تھی نا کہ الحمدللہ رب العالمین، عالمین کہہ کے ہر چیز کو بیچ میں شامل کر لیا گیا، لیکن یہاں پر اب اس کل کے اجزاء کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ ہمارے پاؤں کے نیچے کیا، ہمارے سر کے اوپر کیا ہے، ہم کھا کیا رہے ہیں، ہم زندہ کیسے ہیں، ہماری زندگی کی بنیاد کیا ہے، وہ تمام چیزیں جو ہم میں سے ہر ایک اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، جو دن رات استعمال کر رہا ہے، جس کے بغیر ہماری زندگی کا وجود نہیں، ان چیزوں پہ غور و فکر کرنے کی دعوت دی جا رہی ہے تاکہ تم اپنے رب کو پہچان سکو اور خود فیصلہ کرو کہ جب دینے والا وہ ہے تو ہمارا بھی سب کچھ اسی کے لیے ہونا چاہیے. وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ، اللہ تعالیٰ نے اپنی پہچان کرانے کے بعد اب اپنی کتاب کی بات کی کہ جس رب نے تمہارے لیے کھانے پینے کی چیزیں بنائیں، جس رب نے تمہیں بنایا، تمہارے لیے زمین بنائی، آسمان بنایا، پھل اگائے، تمہارے کھانے پینے اور زندگی کے سامان پیدا کیے، اسی رب نے تمہاری ہدایت کا سامان بھی کیا. صرف کھانے کو نہیں دیا بلکہ کتاب بھی دی. اور اگر تمہیں کوئی شک ہے، وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ، کس بارے میں؟ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اس چیز کے بارے میں جو ہم نے اپنے بندے پر اتاری. یہاں اپنے بندے کا تعارف بھی کرا دیا جس کو انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجا تھا، اور وہ کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو گویا ہدایت کے لیے کتاب اور استاد دونوں کا تعارف ہو رہا ہے. پیچھے تو صرف کتاب کی بات ہوئی تھی، یہاں اب استاد کی بات بھی ہو رہی ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی. اگر تمہیں کچھ شک ہے کہ یہ کتاب ہم نے اپنے بندے پہ اتاری اس بات میں، اس حقیقت میں، تو پھر کیا کرو؟ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اس کا آسان سا حل یہ ہے کہ تم بھی اس جیسی کوئی صورت بنا لو. ایسی کتاب نہیں، کتاب کا ایک حصہ ہی بنا لاؤ. اور اس کام کے لیے کیا کرو؟ بدعو شہداءکم من دون اللہ، اللہ کے سوا جس کو چاہو مددگار کے طور پہ بلا لو. ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. کس بات میں سچے ہو؟ کہ یہ کتاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھی ہے. فَإِن لَمْ تَفَلُوا، اور اگر نہ کر سکو، وَلَمْ تَفَلُوا، کر سکو گے بھی نہیں، تو پھر کیا کرو؟ مان جاؤ. کیا مان جاؤ؟ کہ یہ اللہ کی کتاب ہے جو اس نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری ہے. ورنہ کیا ہوگا؟ اس بات سے انکار تمہیں ایک بہت بھیانک انجام سے دوچار کرے گا، اور وہ انجام کیا ہوگا؟ آگ، جہنم. کیسی ہے وہ نار جہنم؟ جہنم کی آگ، وقودہ الناس والحجارہ، جس میں لوگ اور پتھر جلیں گے. اس آگ کے شعلے انسانوں سے بھڑکائے جائیں گے. عام طور پر دیکھنے میں تو انسان گوشت اور ہڈی اور ان چند چیزوں کا مجموعہ ہے، اور اگر تھوڑا مزید غور کیا جائے تو انسانی جسم کے اجزاء کیا ہیں؟ کیلشیم، فاسفورس وغیرہ. کیلشیم کس کو کہتے ہیں؟ چونے کو. کبھی چونے پہ پانی ڈال کے دیکھا، اس سے کیا نکلتی؟ بھاپ نکلتی ہے نا، حرارت خارج کرتا ہے، اور یہ بسا اوقات کئی ہزار ڈگری سینٹی گریڈ تک چلی جاتی. اور فاسفورس کون سا مادہ ہوتا ہے؟ جو دیا سلائی ہوتی ہے نا آپ کی، اس کے کناروں پہ جو چیز جلتی ہے وہ فاسفورس ہوتی ہے. بس ایک دفعہ رگڑنے کی ضرورت ہوتی کیسا شعلہ نکلتا ہے اس میں سے. تو انسان کے جسم کے اندر یہ مادے موجود ہیں کہ جن سے آگ نکلتی ہے اور جن سے آگ بھڑکائی جا سکتی ہے. وقودہ الناس، اور نہ صرف یہ کہ انسانوں کے شعلے نکلیں گے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ پتھر بیچ میں پھینکے جائیں گے. وہ پتھر جن کو آگ لگے گی تو شدید قسم کی حرارت پیدا ہوگی. جو پتھر کا کوئلہ بڑے بڑے انجن چلا دیتا ہے، تو ڈرو اس آگ سے، بچو اس آگ سے جو کس کا مقدر ہے؟ اپنے رب کے ساتھ شریک کرنے والوں کا، اس کی کتاب کو نہ ماننے والوں کا، اس کے رسول کو نہ ماننے والوں کا. وہ عدت للکافرین، اور یہی مقدر ہے کافرین کا، نہ ماننے والے ان کے لیے تیار ہو چکی. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جنت اور جہنم محض خیالی باتیں نہیں، ان کا وجود اب بھی ہے. اب آپ کہیں گے کہاں ہے یہ؟ جس رب نے بنائی اسی نے ان کی جگہ بھی بنائی، اس کو پتا ہے کہ کہاں تیار کر کے رکھنا تھا اس کو. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا، اور دوسری طرف کیا ہے؟ خوشخبری دے دو ان لوگوں کو جو ایمان لائے. کیسے ہیں وہ لوگ؟ جو صرف زبان سے ایمان نہیں لاتے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ عملی تصدیق بھی کرتے ہیں. وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور انہوں نے اچھے کام بھی کیے. اچھے کام کون سے ہوتے ہیں؟ اچھے کام وہ ہوتے ہیں جن کی بنیاد اور دلیل ہمیں اللہ کی کتاب میں ملتی ہے، اور دوسری طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں، جو کتاب اور عبد سے ملتے ہیں، جو کتاب میں آئے اور عبد نے کر کے دکھائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے؟ چلتا پھرتا قرآن تھے. وہی عمل ہمارے لیے کیا ہے؟ عمل صالح، جنہوں نے اچھے کام کیے ان کے لیے کیا ہے انعام؟ ان لہم جنات، ان کے لیے ہیں باغات. کیسے ہیں وہ باغ؟ تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں. جنت کا حسن یہاں پر کیا بتایا گیا؟ کہ اس میں پانی بہ رہا ہوگا، نہریں بہ رہیں گی. یہ جو تحت کا لفظ ہے نا، تحت کہتے ہیں نیچے کو، اس کے کئی مفہوم بیان کیے گئے. اصل حقیقت تو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ حدیث پاک میں آتا ہے، جنت وہ جگہ ہے، ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر. وہ ایسی جگہ ہے جسے نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے، نہ کسی کان نے اس کے بارے میں سنا ہے، اور کسی انسان کے دل میں ان نعمتوں کا خیال تک بھی نہیں گزرا، کوئی امیجن بھی نہیں کر سکتا وہ کیسی جنت. اس لیے صحیح مفہوم تو اللہ ہی جانتا ہے من تحتها کا، لیکن جو سمجھا گیا ہے وہ کیا ہے؟ نمبر ایک تو یہ کہ وہ اونچی جگہ ہوگی جس میں لوگ رہ رہے ہوں گے، یعنی رہنے کی جگہ بلندی پر ہوگی، اور جو ویو نظر آئے گا دور دور تک، کیونکہ جنت کی وسعت زمین و آسمان جیسی بتائی گئی، تو دور دور تک اس میں پانی بہتا نظر آئے گا، اور وہ یوں ایسے محسوس ہوگا جیسے اوپر سے نیچے کو جا رہا ہے. وہ پانی زیادہ خوبصورت لگتا ہے نا آبشار کی شکل میں. اسی طرح یہ بھی مانا کیا گیا ہے کہ تحتها سے مراد یہ کہ جیسے ایک فرش کے نیچے سے پانی بہ رہا ہو، جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام کا محل تھا کہ جس کا فرش جو تھا شیشے کا تھا، کرسٹل کلیئر، اور اس کے نیچے سے پانی بہتا تھا، یعنی وہ فرش نظر نہیں آتا تھا، یوں لگتا تھا جیسے پانی ہی بہ رہا ہے. اسی لیے ملکہ بلقیس جب وہاں پر گئیں تو انہوں نے کیا کیا؟ اپنا کپڑا اٹھا لیا اس فرش پہ پاؤں رکھنے سے پہلے، کیونکہ نیچے سے پانی بہ رہا تھا. تو بہرحال جنت کے ساتھ ساتھ پانی کا ذکر جو ہے یہ بارہا آپ کو ملے گا. تو ان لہم جنات، ان کے لیے باغات ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے کیے عمل الصالحات. من تحتها الانہار، جس میں پانی کی نہریں بہ رہی ہوں گی. کلما رزقوا منها من ثمرة، اس جنت میں ان کو کھانے پینے کو جب کچھ دیا جائے گا بطور رزق، قالوا، کہیں گے، هذا الذي رزقنا من قبل، یہ تو وہی چیز ہے جو ہمیں اس سے پہلے بھی دی گئی تھی. جنت کے کھانے دنیا کے کھانوں سے ملتے جلتے نظر آئیں گے، یعنی نامانوس نہیں ہوں گے، مانوس ہوں گے. یہ بات کیوں کی گئی؟ اس لیے کہ انسان کسی بھی نئی چیز کو کھاتے ہوئے کیا کرتا ہے؟ جھجک محسوس کرتا ہے. بسا اوقات بہت اچھی چیز ہوتی لیکن اس کے ذائقے سے مانوس نہیں ہوتا، یا اس کی شکل سے مانوس نہیں ہوتا، تو اس کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے ایک گھبراہٹ ہوتی کہ معلوم نہیں کیسی چیز ہوگی. تو جنت میں جب وہ چیزیں دیکھیں گے تو انہیں یاد آ جائے گا کہ ہاں یہ چیزیں تو پہلے بھی دیکھی ہوئی ہیں. تو اتو بھی متشابہ، ملتی جلتی چیز ہوگی. لیکن پھر یاد رکھیے کہ جنت کے اندر جو چیزیں بھی انسان کو ملیں گی وہ دنیا کی اٹھا کے رکھی ہوئی نہیں ہوگی پرانی، صرف ان کی ہو سکتا ہے شکل و صورت میں شباہت ہو یا کسی بھی اور چیز میں، کہ انسان ان کی طرف مائل ہو یا اس سے مانوس ہو جائے، ورنہ اس کا ذائقہ اور اس کا ٹیکسچر اور اس کا سب کچھ دنیا سے مختلف ہوگا، بہترین ہوگا. اس کے علاوہ اور کیا ہوگا؟ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، وہاں ان کے لیے پاکیزہ بیویاں ہوں گی. یہاں پر صرف بیویاں نہیں کہا گیا بلکہ کیا کہا گیا؟ پاکیزہ. پاکیزگی کا تصور جو ہے وہ عورت کی ذات کے ساتھ دیا گیا، اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جنت میں جانے والی خواتین کی اہم ترین خوبی کیا ہوگی؟ پاکیزگی. پاکیزگی خیالات، پاکیزگی نفس، پاکیزگی جسم، با عزت، با عصمت، حیا والی، جنت والی خواتین کی بنیادی خوبی. اور سب سے مزے کی بات یہ کہ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، ہمیشہ ہمیشہ ہمیشہ وہاں رہیں گے، وہاں سے ان کو نہ نکالا جائے گا نہ وہ نکلنا چاہیں گے. بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ بور نہیں ہو جائیں گے، لیکن قرآن پاک میں آتا ہے لا یبغون عنہا حولا، وہاں سے وہ ادھر ادھر نہ ہونا چاہیں گے، ذرا بھی ٹلنا نہ چاہیں گے، ذرا بھی اس جگہ کو چھوڑنا نہ چاہیں گے. دنیا میں کیا ہوتا ہے، اچھی جگہ ہو بسا اوقات آپ بہت خوبصورت کسی پکنک پوائنٹ پہ جاتے ہیں، شدید بھوک لگتی ہے، کھانے کو کچھ نہیں، پانی ہے تو صاف نہیں. بسا اوقات کیا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس کھانا بہت اچھا رکھا ہے لیکن کمپنی نہیں، آپ انجوائے نہیں کر سکتے اس کو. اور بسا اوقات کمپنی ہے تو جگہ اچھی نہیں یا کھانا اچھا نہیں. بہت کم ایسا ہوتا ہے نا کہ دنیا میں یہ تینوں چیزیں اکٹھی ہو جائیں، اور پھر اگر اکٹھی ہو جائیں تو وہاں ہمیشگی نہیں، اس مجلس کو بالآخر برخاست ہونا ہی پڑتا ہے. لیکن جنت کی خوبی کیا ہے کہ وہاں یہ سب کچھ ہمیشہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت اور جہنم میں جانے کے بعد ایک فرشتہ اعلان کرے گا، اے جہنمیوں اب موت نہیں ہے، اور اے جنتیوں اب موت نہیں ہے، جو فریق جس حالت میں ہے اسی حالت میں ہمیشہ رہے گا، ہمیشہ رہے گا.